Ik woon in de Wien en het in het Ven. En geloof me dat ik mich te bijn moet ren. Maar oven dan oven zal ik te zien in het Ven in de Moneschien. Als de sterren daarboven stralen en als de man daarboven Heringen hing en dan ergens in het grijn verschallen de nachtegaal een lijfdes liedje zingt. Smoele bieden van koelen even een petje. Als de sterren door boven stralen en als de man door boven Heringen hing. Wie edere boom, wie edere brum, door huurste een hoege en is het, ik zeg het maar dat je dat wet. Als de sterren daar boven stralen en als de man daar boven Heringen hing en dan burgers in het kruin verschalen. Smoele bieden van koelen even een petje. Als de sterren daar boven stralen en als de man daar boven Heringen hing. En wij dat niet gelooft, hij gelooft het maar niet. Hij heeft ook nog moed in het Ven gevreed. Want had het dat wel, dan had het gezien wie schoon dat die mond er scheen. Als de sterren.